วันนี้ก็จะมีการบวชสามเณรแล้วก็บวชพระมัจจารินีซึ่งก็เป็นงานประจำปีของวัดป่าสุขโตไปแล้วคำว่าบวชเนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีอาจจะน้อยกว่าคำว่าบุญแต่ว่าความหมายของทั้งสองคำนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้าใจไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บวชเนี่ยนะมันก็มาจากภาษาบาลีปวชะก็คือการเว้นจากความชั่วร้ายหรือว่าเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็หมายถึงสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเองแล้วก็ทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นให้เมื่อบวชแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามาฝึกฝนนะเพื่อให้ทั้งพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือการมีศีลนั่นเองอย่างในโอวาทปาติโมนี่ก็จะพูดไว้ชัดนะผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยบรรพชิตคือผู้บรรพชานั่นเองเมื่อมาบวชแล้วก็ละเว้นจากการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์อื่นชีวิตอื่นหรือว่าผู้อื่นแต่ว่าหลายคนแม้จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะแต่อาจจะเบียดเบียนตนเบียดเบียนตนด้วยการพอกพูนกิเลสหรือว่าพอกพูนสะสมสิ่งที่ไม่ดีเช่นอารมณ์ฝ่ายลบนะในจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะกำจัดหรือว่าสละออกไปด้วยมันก็ตรงกับคำว่าปวชะหรือสละหรือเว้นเช่นความยึดติดนะในกามการยึดติดในกามกามนี่ทางโลกก็อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาให้ความสุขกามนี่ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจพูดภาษาสมัยใหม่คือว่าวัตถุสิ่งเสพหรือว่าสิ่งบริโภคซึ่งก็รวมถึงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคนสมัยนี้ก็ถึงขั้นบูชาสิ่งเหล่านี้ว่าจะนำมาซึ่งความสุขหรือไปเข้าใจเป็นความสุขอย่างเดียวนะที่รู้จักแต่ก็ไม่ตระหนักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็นำมาซึ่งความทุกข์ด้วยโดยเพราะถ้าไปยึดติดไปยึดติดหวงแหนมันเพราะว่าเพียงแค่อยากมีอยากได้นี่ก็ทุกข์แล้วเกิดความร้อนรุ่มร้อนในใจไอ้ความอยากชนิดนี้เราเรียกว่าตัณหาพอมันมีแล้วก็เกิดความร้อนเราก็อาจจะสังเกตได้เด็กๆเนี่ยนะถ้าเขาอยากได้ขนมอยากได้โทรศัพท์มือถือนี่เขาก็เริ่มจะอยู่ไม่ติดแล้วเริ่มจะเรียกร้องนะจากพ่อแม่ลบเร้านะจากคนใกล้ตัวลบรักคนใกล้ตัวอันนี้มันก็มาจากนะความร้อนรุ่มในใจเป็นความทุกข์นั่นเองผู้ใหญ่ก็เป็นใครก็ตามที่มีความอยากมันก็ร้อนรุ่มทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือว่าจะแสดงออกมาอย่างไรนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องดิ้นรนแสวงหาแล้วถ้าเป็นเด็กก็รบเร้าพ่อแม่ความดิ้นรนนี่มันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องเหนื่อยต้องยากบางทีก็ต้องไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นลักขโมย เด็กอยากได้คะแนนดีนะทำยังไงนะถึงจะได้คะแนนดีๆบางคนก็ใช้วิธีการขยันหมั่นเพียรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังทำด้วยความทุกข์นะเพราะว่ามันร้อนอยากจะได้มีความเกรงมีความกลุ้มมีความเครียดเด็กสมัยนี้ก็เครียดมากนะเพราะว่าอยากได้คะแนนมากๆบางทีก็เกิดจากการกระตุ้นการกดดันจากพ่อแม่ด้วยให้บางคนอยากได้คะแนนดีๆไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าตัวเองก็ขี้เกียจหรือว่าไปเพลินกับของเล่นก็ใช้วิธีการขโมยนะไปขโมยสมุดการบ้านไปขโมยชีตการบ้านชีตรายงานจากเพื่อนมีนะมีแม่มีเพื่อนคนนึงเล่าให้ฟังเนี่ยชีตการบ้านสมุดการบ้านของลูกนี่หายไปไปเจอทีปรากฏว่ามันกลายเป็นของเพื่อนอีกคนนึงไปละเขาเอาลิควิดเปเปอร์นี่ลบชื่อของเจ้าของเดิมแล้วเขียนชื่อของคนที่ขโมยเพื่อจะส่งครูนะถึงขั้นนี้แล้วนะหรืออาจจะมีมานานแล้วก็ได้นะแต่ว่าสมัยตมาเป็นนักเรียนนี่ไม่ถึงขั้นนี้เพราะว่าขโมยแบบนี้มันจับได้ง่ายมากว่าใครใครขโมยหลักฐานมันชัดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนะถ้าทุกข์แบบนี้แล้วใช้วิธีการที่ชอบทำก็ดีไปถ้าใช้วิธีการที่ไม่ชอบทำก็หนักเกิดผลเสียยิ่งกว่าเดิมนี่ได้มาแล้วนะได้มาแล้วก็ทุกในการรักษาทุกในการคอยกีดกันคอยระวังรักษาไม่ให้คนมาขโมยไปแต่ว่าไม่ว่าจะรักษายังไงในที่สุดมันก็ต้องมีวันเสื่อมพอเสื่อมพอเสียพอหายไปก็ทุกอีกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ที่เกิดจากกามหรือทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดในกามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้จักละรู้จักวางความยึดติดในกามนะมันก็จะทำให้จิตใจโปร่งเบามากขึ้นอาการบวชนี่ก็เป็นการฝึกให้เราได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางคลายความยึดติดจิตใจอาจจะยังยึดติดอยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็เริ่มต้นจากการที่ลองมาอยู่ง่ายกินง่ายดูลองมาใช้ชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่บวชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนรนะหรือว่าเป็นพรหมจารีนีซึ่งบางทีก็เรียกว่าเนคขัมมะหรือว่าพระเนี่ยก็จะต้องมีรูปแบบชีวิตที่อยู่ง่ายนะมีแค่บริขารไม่กี่อย่างนะอันนี้เพื่ออะไรไม่ได้เพื่อให้มาลำบากนะแต่เพื่อได้ให้เรียนรู้ว่าให้มารู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุเป็นความสุขที่ไม่อิงการแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการสละออกไปอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าเนกขัมมะเหมือนกันนะเด็กผู้หญิงมาบวชพรหมจารีนีหรือว่าเนกขัมมะบางทีก็ไม่รู้เนกขัมมะมันแปลว่าอะไรคือออกจากกามนะออกจากกามก็คือว่าอยู่แบบง่ายๆนั่นเองไม่พึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสุขที่ดีกว่านั้นนะที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงหรือมนุษย์เราควรจะรู้จักยิ่งถ้ารู้จักตั้งแต่เด็กก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เด็กสมัยนี้ก็จะรู้จักความสุขประเภทเดียวคือความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยสิ่งเสพอาศัยการบริโภคเช่นดูหนังกินไอติมหรือว่าไปเที่ยวห้างหรือว่าไปฟังคอนเสิร์ตนะไปดิสนีย์เวิลด์นะไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการบริโภคทั้งนั้นบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วก็รวมทั้งทางกายด้วยทางกายนี่ที่เด่นชัดคือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่ที่จริงมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ การที่จะนอนก็ต้องนอนเบาะนะจะนั่งก็ต้องนั่งเบาะหรือว่าต้องอยู่ในห้องที่ติดแอร์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสัมผัสทางกายซึ่งใครๆก็คิดว่าเนี่ยความสุขมันต้องมีแบบนี้แหละแต่ที่จริงมันมีความสุขที่ละเอียดกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการละในทางโลกนี่ความสุขต้องเกิดจากการมีการได้มากๆการเสพเยอะๆยิ่งมีมากก็ยิ่งถือว่ามีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จสมัยนี้ก็วัดความสำเร็จความสุขกันว่ามีเงินในธนาคารเท่าไหร่มีรถกี่คันนะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนนะมีบ้านกี่หลังนะอันนี้คือสิ่งที่วัดความสำเร็จทางโลกหรือว่าชื่อว่าจะเป็นที่มาของความสุขแต่ว่าในทางธรรมนี่ความสุขไม่ได้เกิดจากการมีการได้มากๆแต่คือเกิดจากการสละออกไปเริ่มจากการให้ทานนะการให้ทานก็เป็นการสละอย่างหนึ่งให้สิ่งของสำหรับบางคนก็คิดว่าโอ้การยิ่งให้นี่ก็ยิ่งทุกข์เสร็จนะแต่ทางพุทธเนี่ยในทางธรรมถือว่าการให้เนี่ยมันเป็นที่มาแห่งความสุขอันนี้พุทธเจ้าถึงส่งเสริมการให้ทานเด็กนี่ก็คงรู้สึกได้นะเวลาเลี้ยงสัตว์นะเอาอาหารให้สัตว์เนี่ยเด็กมีความสุขนะเอาอาหารให้หมาอาหารให้แมวอาหารให้กวางเด็กก็มีความสุขจากการให้อันนี้แหละคือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆต่อมาก็ให้สละให้กับผู้ที่เดือดร้อนทุกข์ยากหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะที่เขาอาจจะเดือดร้อนบางทีก็ให้ดินสอให้ยังลบเขานะเขาไม่มีนะก็ให้เด็กก็จะพบกับความสุขในใจผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการสละหรือความสุขจากการให้ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์ของผู้คนในสมัยนี้เกิดจากการที่พยายามที่จะเอาหรือพยายามที่จะแย่งจากผู้อื่นหรือหาประโยชน์จากผู้อื่นเดี๋ยวนี้มีความทุกข์นะระหว่างเพื่อนบ้านนะบ้านจัดสรรนี่หลายคนนี่อยู่กันยังมีความทุกข์เพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะต่างคนอย่างจะได้ประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มจากการให้นะมีขนมนะมีของก็มาให้กับเพื่อนบ้านบางทีจะได้ความสุขกลับมาเลยมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาขายของอยู่ที่จตุจักรข้างๆหรือที่ติดกับร้านที่ติดกับเขานี่ก็เป็นร้านที่เพิ่งมาใหม่เจ้าของเพิ่งเซ้งมาได้อยู่ได้ไม่กี่วันนะก็แสดงฤทธิ์เดชนะเอาป้ายโฆษณาสินค้าเข้าใจว่าขายภาพขายโปสเตอร์นี่แหละไอ้ป้ายนั้นก็เอามาวางล้ำขวางบางหน้าร้านเขาเนี่ยล้ำเข้ามาเนี่ยถึง1 ใน 3ตัวเจ้าของร้านคนนี้เนี่ยหมายถึงตัวเจ้าของร้านที่ถูกเบียดบังเนี่ยสมมุติชื่อว่าสมชายก็แล้วกันเนี่ยก็ไม่พอใจนะแต่เขาก็อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้ก็พฤติกรรมนี้ก็รู้เลยนะว่านิสัยใจคอของอีกร้านนึงเป็นอย่างไรถ้าเป็นทางโลกนี่ก็ต้องไปด่าไปว่าหรือไปฟ้องนะแต่ว่าในทางธรรมนี่เขารู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการที่ดีวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะเขาก็ออกไปข้างนอกกลับมาที่ร้านเขาก็หิ้วผลไม้มานะประมาณ 2-3 กิโลได้เอามาทำไมนะเอามาให้กับเจ้าของร้านที่ติดกับเขาสมมติว่าชื่อเฮงก็แล้วกันนะเอามาให้เจ้าเฮงนี่ก็งงเลยนะอยู่ดีมาให้ได้ยังไงทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะรับดีไหมนะพอสมชายก็บอกว่าเนี่ยรับเถอะนะผมเนี่ย ไปออกไปข้างนอกมาเห็นร้านผลไม้นี่ท่าทางอร่อยก็เลยซื้อมาฝากนะเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันพอพูดอย่างนี้นะเฮงเขาก็เขาก็รับแล้วก็ขอบอกขับใจใหญ่เสร็จแล้วตอนนี้ก็เริ่มคุยกันดีแล้วพูดจาสนิทสนมเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานนะก็แนะนำตัวพูดกันไปนะพักใจแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานพอรุ่งขึ้นปรากฏว่าเปิดร้านไอ้ป้ายที่เคยขวางหน้าร้านเขาบังหน้าร้านเขาที่หายไปเลยสมชายก็เลยไปถามเฮงว่าเนี่ยป้ายนี่หายไปไหนเมื่อวานนี่เห็นอยู่เลยเฮงก็บอกว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันอยู่ในบ้านอยู่ในร้านผมนั่นแหละอ้าวทำไมไม่มาวางไว้อย่างเดิมล่ะเฮงก็บอกว่าน่าเกลียดวางไว้ตรงนั้นน่าเกลียดนะมันจะไปบังร้านเฮียหมดนะเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาซื้อของไม่สะดวกนะบอกว่าเฮงนี่เขาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยนะจากการที่เอาเปรียบเพื่อนบ้านนะพอเพื่อนบ้านมีน้ำใจนะเขาก็รู้จักเกรงใจเอาป้ายเก็บใส่เก็บเข้าไปในร้านเองอันนี้ผลที่ได้คืออะไรก็เกิดความสงบสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการให้เป็นความสุขที่เกิดจากความเอื้อเฟื้อนะเมื่อเอื้อเฟื้อเพื่อนบ้านนะก็ได้รับความเกรงใจกลับมาความสุขก็เกิดขึ้นอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้การให้มันไม่ใช่เป็นว่าต้องให้กับพระต้องถวายกับวัดอย่างเดียวนะการให้ทานที่เราก็ให้กับเพื่อนบ้านให้กับคนที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดือดร้อนนะแต่ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมันก็นำมาซึ่งความสุขแต่นอกจากการสละนะสิ่งของแล้วนะในการสละที่ยากไปกว่านั้นแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือการสละอารมณ์นะเครื่องเศร้าหมองสิ่งของนี่เราหวงแหนนะการสละไปเนี่ยบางครั้งก็ยากเพราะมีความยึดติดถือมั่นแต่ว่าอารมณ์นะความโกรธความทุกข์ความเศร้าความเบื่อความเสียใจพวกนี้มันไม่เห็นดีตรงไหนเลยนะแต่ผู้คนส่วนใหญ่นี่กลับหวงแหนเอาไว้ปรากฏเหมือนกันนะคนเรานี่ไม่ได้หวงแหนเฉพาะสิ่งที่ดีที่ให้ความสุขกับเรานะสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราเราก็หวงแหนโดยเฉพาะอารมณ์ข้างในใจอันนี้หวงแหนเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะเห็นว่ามันดีนะแต่เป็นเพราะลืมตัวในการสละออกไปก็สำคัญเหมือนกันนะเราต้องรู้จักสละสิ่งนี้ออกไปและการบวชนี่ก็เป็นโอกาสนะในการที่เราจะได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรียนรู้อะไรนะมาเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้ว่าความทุกข์นี่มันไม่ได้เกิดจากคนอื่นอย่างเดียวที่จริงความทุกข์จากคนอื่นนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการสะสมพ่อคูณกิเลสหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในใจเช่นอารมณ์นะมันไม่ใช่แค่ความโลภนะมันรวมถึงความโกรธความเศร้าความอิจฉาความพยาบาทหรือความรู้สึกผิดไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็บีบคั้นกรีดแทงเผาลนจิตใจเราเหมือนกันไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ล้วนแล้วแต่เจอสิ่งเดียวกันทุกข์เพราะเรื่องเดียวกันแต่ว่าทำไมถึงหวงแหนเอาไว้ก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวนะเวลาโกรธเนี่ยเราลืมไปเลยนะว่าความโกรธนี่กำลังเผาใจเราเพราะตอนนั้นเราคิดแต่จะว่าเขาคิดแต่จะหาทางตอบโต้เขาคิดแต่จะหาทางแก้แค้นเขาจิตมันส่งออกนอกไปหมดเลยมันลืมกลับมาดูใจการบวชเนี่ยนะมันเป็นโอกาสให้เราได้มาดูใจของเรานะแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะสละอารมณ์ที่บีบคั้นเผาลนกรีดแทงใจออกไปอันนี้มันอาศัยการดูกลับมาดูใจนะกลับมามองตนซึ่งก็สวนทางกับวิธีของทางโลกนะวิธีของทางโลกนี่นะมุ่งส่งจิตออกนอกไปจัดการเวลามีความทุกข์ก็ไปมุ่งคิดจัดการกับสิ่งภายนอกมีความทุกข์ก็ไปจัดการกับสิ่งภายนอกว่าทำไงคนอื่นเขาจะทำตัว เรียบร้อยกับเราทำไมเขาจะยังทำไงเขาจะพูดดีกับเราทำไงเขาจะไม่ด่าว่าเรานะหรือว่าอากาศร้อนก็ทำยังไงจะให้อากาศมันเย็นมันสบายทางโลกจะมุ่งไปทางนั้นคือมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกไปจัดการกับสิ่งนอกตัวเพื่อให้เราได้สุขสบายแต่ทางธรรมเนี่ยมุ่งที่กลับมามองตนนะแล้วก็เพื่อที่จะค้นพบว่าอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจอะไรที่มันทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทางโลกทางธรรมเนี่ยมันไปคนละทางสวนทางทางโลกนี่ยิ่งมีนะยิ่งมียิ่งดีเพราะคิดว่าความสุขเกิดจากการมีการเสพการบริโภคการมีเยอะๆนะแต่ทางธรรมนี่ยิ่งสละออกไปยิ่งมีความสุขนะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับความสุขนะทางโลกนะมุ่งส่งจิตออกนอกไปจัดการเปลี่ยนแปลงครอบครองนะสิ่งต่างๆนอกตัวรวมทั้งวิชาทางโลกนะก็จะเป็นสิ่งนี้นะไปเรียนเรื่องนอกตัวซะเยอะแต่ทางธรรมเนี่ยกลับมามองที่ตัวเองมองด้านในนะเพื่อจะได้เห็นรู้ทันกิเลสและอารมณ์ที่มันเผาลนนะเสียดแทงบีบคั้นจิตใจเมื่อรู้แล้วการสละออกไปก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะในยามที่เราเผลอในยามที่เราหลงในยามที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเรากลับมาดูใจเราก็จะรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวไอ้อารมณ์เหล่านี้มันก็หาที่ตั้งไม่ได้นะมันมาในยามเผลอนะเหมือนกับโจรเหมือนกับขโมยเนี่ยเข้าบ้านเมื่อเจ้าของบ้านเผลอนะแต่พอเจ้าของบ้านไม่เผลอรู้ตัวนะมันก็เพียงแค่เห็นหน้ามันเพียงแค่สบตามันก็หนีไปแล้วนะโจรสมัยนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าโจรสมัยก่อนนี่นะเพียงแค่เจ้าบ้านเนี่ยรู้ว่ามันแอบเข้ามาเนี่ยมันก็อายมันก็ถอยมันก็หนีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เรารู้ทันมันก็พอละโจรที่แอบมายัดเยียดความทุกข์ให้กับจิตใจของเราหรือมาสร้างความปั่นป่วนให้กับจิตใจของเรามันก็เหมือนกันมันมาในเวลาที่เราเผลอไม่รู้ตัวเวลาที่เราหลับไหลหรือเวลาที่เราส่งจิตออกนอกนะแต่พอเราไม่หลับไหลแล้วนะมันทันทีที่มันย่างเท้าเข้ามาในบ้านเราก็รู้ทันทีไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่พอรู้ว่ามีโจรแอบเข้ามาในบ้านเราก็หันไปมองแค่นี้แหละมันก็อายมันก็ยอมล่าถอยหนีไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเรามันก็เจ้าของบ้านที่มัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้นะบางทีขโมยเข้ามาจนถึงห้องนอนชั้น2ชั้น3แล้วยังไม่รู้อีกนะนี่คือสภาพของคนที่ปล่อยให้ความโกรธความเศร้าความเสียใจความคับแค้นเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเป็นวักเป็นเวียนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แสดงว่าปล่อยให้มันเข้ามาลุกลามจิตใจของเรานะเรียกว่าเป็นวันเป็นคืนทีเดียวเราอย่าปล่อยให้มันลุกล้ำเข้ามาไกลขนาดนั้นนานขนาดนั้นนะถ้าเราไวพอเราฝึกจิตไว้ได้ไวพอเนี่ยเพียงแค่มันย่างเท้าเข้ามาในบ้านเพียงแค่มันผ่านประตูรั้วเข้ามาเนี่ยเราก็รู้แล้วไม่ว่าเราทำอะไรอยู่อะไรที่ทำให้เรารู้นะก็คือสตินะสติมันทำให้เรารู้ทันได้ไวนะไม่ว่าเราทำอะไรนะพอใจมันมีกิเลสเข้ามาครอบงำเราก็รู้ทันอย่างเราเดินจงกรมเรายกมือสร้างจังหวะนะขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะบางทีใจนี่มันเผลอไปแล้วคิดไปโน่นคิดไปนี่บางคนกว่าจะรู้ว่าใจเผลอคิดไปไม่ได้อยู่กับการสร้างจังหวะไม่ได้อยู่กับการตามลมหายใจหรือว่าการเดินตรงกลมนี้ก็คิดไปแล้ว 7-8 เรื่อง 90 เรื่องนะอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวสติอ่อนสติ เชื่องช้าแต่พอเราเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยสติมันก็จะไวมันก็จะรู้ทันความคิดแล้วก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันเผาลนจิตใจเราเป็นวันเป็นคืนหรือว่าเป็นชั่วโมงเพียงแค่มันเกิดขึ้นไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีเราก็รู้ทันไฟเนี่ยถ้ามันเพิ่งเกิดนะมันดับง่ายแต่ถ้าเราปล่อยให้มันลุกลามเป็นชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นไฟป่าที่ดับยากแล้วถ้าปล่อยให้มันลามเป็นวันเนี่ยบางทีแม้กระทั่งกองทัพนะก็ดับไม่ได้นะไฟไหม้ป่าในเมืองไทยหรือไฟไหม้ป่าในหลายประเทศเนี่ยมันไล่มันไหม้นี่เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันตารางกิโลเมตรเนี่ยคราวนี้เนี่ยมีเครื่องบินกี่ลำนะก็ดับไม่ไหวเพราะว่าเอาไม่อยู่มันแรงมากมันลามไปได้ไกลแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะเด็กก็ไม่ต้องทำอะไรมากดีบางทีเด็กแค่ฉี่นะนะมันก็ดับแล้วเพราะว่าไฟมันไม่ในที่แคบๆอารมณ์ก็เหมือนกันนะถ้าปล่อยให้มันลามมันก็จะเผาลนเล่นงานจิตใจตรงที่เราเอาไม่อยู่นะพอเอาไม่อยู่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะก็ตัดสินใจนะฆ่าตัวตายเพราะทนไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำไงกับไอ้อารมณ์ความคิดที่มันลุกลามเผาลนจิตใจอันนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเพราะปล่อยให้มันลามจนเอาไม่อยู่แต่ถ้าคนที่เขาฝึกสติดีนะพอแค่ใจกับเพื่อนเท่านั้นแหละพอแค่มีวูบอารมณ์เกิดขึ้นพอแค่มีสปาร์กประกายไฟประกายแห่งความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันแล้วก็ดับมันอันนี้แหละก็คือความหมายของคำว่าปวัชชาการบวชนะคือการเว้นการละนะการบวชในความหมายที่เป็นการลดการละการเว้นนะให้เราเข้าใจให้ดีนะว่ามันไม่ใช่หมายถึงการที่เราจะละเว้นการกระทำที่ไม่ดีที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าการผิดศีลเท่านั้นแต่ว่าความหมายที่ลึกไปกว่านั้นคือการที่เราสามารถที่จะละเว้นหรือสละนะสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับจิตใจออกไปซึ่งถ้าเราทำได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่านอกจากไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วนะก็ไม่เบียดเบียนตนด้วยและสิ่งที่ตามมาคือความสุขข้างในการบวชคือการที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักความสุขที่ประเสริฐที่ประณีตกว่าการพึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเพราะสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยเขาได้รับการปนเปื้อนด้วยวัตถุสิ่งเสพมากมายจนกระทั่งคิดว่ามันมีแค่ความสุขชนิดเดียวแหละก็คือความสุขชนิดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลุ่มหลงนะในสิ่งเสพในวัตถุจะต้องแข่งกันมีวัตถุมากๆเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์กระเป๋าวันนี้ก็แข่งกันว่าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตเรื่องของคนนั้นคนนี้นะเพราะคิดว่านั่นแหละคือความสุขอย่างเดียวที่เขารู้จักที่จะมีได้แต่ถ้าเขาได้รู้จักความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นนะเช่นความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายความสุขจาก การทำสมาธิความสุขจากการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่รบกวนจิตใจมันจะเป็นความสงบนะมันจะเป็นความสงบใจนะซึ่งเด็กเนี่ยสามารถจะสัมผัสได้ง่ายที่จริงก็สัมผัสได้ง่ายกับผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าเขาถูกสิ่งแวดล้อมนะจะเรียกว่ากล่อมเกลาหรือชักชวนจนกระทั่งไปเข้าใจว่ามันมีแต่วัตถุเท่านั้นที่จะให้ความสุขแก่ตัวเองได้มันมีแต่สิ่งเสพสิ่งบริโภคเท่านั้นไม่ว่าจะบริโภคทางปากทางตาทางหูเท่านั้นซึ่งเรียกง่ายๆว่ากาม ไปมาก็เลยกลายพวกที่ลุ่มหลงในกามนะเป็นกามสุขาริกานิยมประเภทหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นทางสุดโต่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพอเป็นผู้ใหญ่ก็จะหนักข้อขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าได้มารู้จักความสุขที่ประเสริฐความสุขที่เกิดจากการสละนะความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจากการวางความสุขที่เกิดจากการปล่อยรวมทั้งความสุขที่เกิดจากการทำความดีนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะต่อชีวิตของเขามากขึ้นจะทำให้เขาเนี่ยไม่เพียงแต่มีรู้วิชาทางโลกเท่านั้นแต่ว่ายังมีความเข้มแข็งในเรื่องวิชาชีวิตด้วยเด็กเนี่ยถ้ารู้แต่วิชาทางโลกนะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยรู้จักแต่วิชาทางโลกแต่วิชาชีวิตนี่ไม่รู้เลยนะก็จะเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากมีคนพูดว่าการศึกษาเนี่ยก็คือการทำให้ฉลาดในเรื่องหนึ่งแล้วโง่อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้มากทีเดียวนะก็คือว่าการศึกษาทำให้ฉลาดในเรื่องทางโลกแต่ว่ากับโง่ในเรื่องวิชาชีวิตนะแต่ถ้าเรามาเติมมาเสริมวิชาชีวิตให้กับเด็กนะหรือให้กับตัวเองนะเช่นการมาปฏิบัติธรรมนะการมาลองได้ใช้ชีวิตที่เรียกว่าเนคขัมมะเนคขัมมะนี่มันไม่ได้ใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะใช้กับคนทั่วไปนะการบวชนี่คือการบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีอย่างหนึ่งไม่ว่าจะบวชเนรหรือว่าบวชพรหมจารีนี้ก็ตามหรือบวชพระนี่ก็เป็นการเจริญเนคขัมมะบารมีคือการพาตัวเองออกจากกามออกจากความยึดติดในกามเพื่อได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตที่ประเสริฐกว่ากามอันนี้ก็ต้องอาศัยวิชาชีวิตนะอาศัยการปฏิบัติธรรมซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขทำการงานก็อาศัยวิชาชีพเข้าไปเสริมทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขไม่เครียดนะไม่กังวลรู้จักปล่อยรู้จักวางการทำงานนี่ก็ต้องอาศัยการปล่อยวางเหมือนกันนะอาจารย์พุทธทาสท่านพูดว่าเนี่ยให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามไม่ใช่งานทางธรรมงานทางโลกก็ต้องอาศัยจิตว่างเหมือนกันนะเพราะมันเครียดคนทุกวันนี้เครียดเพราะงานเยอะแต่ถ้ารู้จักวางนะก็จะทำงานได้มีความสุขแล้วงานก็จะออกมาดีด้วยเรียกว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขนะไม่ใช่ว่างานได้ผลแต่คนนี่ย่ำแย่ป่วยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจนะเป็นกันมากบางคนนะเมื่อเร็วๆนี้ CEO บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งตายหัวใจวายตายอายุ40เท่านั้นแหละทั้งที่ออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจำเนี่ยแต่ตายเพราะโรคหัวใจวายคนก็สงสัยว่ามันทำไมถึงตายนะออกกำลังกายก็ออกนะอันนี้เป็นเพราะว่าเครียดนะเครียดทำงานด้วยความเครียดก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยมันยิ่งทำให้ร่างกายย่ำแย่เพราะฉะนั้นถึงจะออกกำลังกายนะแต่ว่าทำงานด้วยความเครียดไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางก็ตายเร็วเหมือนกันนะเอาละชาตินี้ก็เพิ่งกันเท่านี้กราบพระ